อริยสัจ4คือทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจ4นี้ก็อยู่ในตัวของเรานี้ทั้งนั้นทุกข์ก็อยู่ที่ตัวของเราคืออยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราทุกข์นั่นน่ะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราอะไรเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ใครเกิดเรานี่แหละเกิดเราเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์แล้วแก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ก็ให้เห็นทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่ที่ตัวของเราอยู่แล้วความเกิดก็เราเป็นคนเกิดความแก่เราก็เป็นคนแก่ความเก็บเราก็เป็นคนเก็บความตายเราก็เป็นคนตายให้ดูให้รู้เข้ามาที่ตัวของเรานี่แหละขอให้เกิดเถอะก็รู้ทันทีว่าเมื่อเกิดแล้วจะต้องแก่ต้องตายทุกคนจะหลีกเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องไปตามนี้เท่านั้นเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายไม่ว่าวัตถุเช่นต้นไม้ภูเขาก็มีเวลาหมดไปสิ้นไปเหมือนกันอย่างที่ท่านว่าภูเขาในแต่ก่อนสูงมากแต่ปัจจุบันนี่เราขึ้นไปวันเดียวก็ถึงแล้วแต่อดีตนี่โอ้ขึ้นไปต้อง4 วันถึงแต่ปัจจุบันขึ้นไปวันเดียวถึงยอดเขาแล้วนี่ก็เลยว่ามันสลายลงอันนี้ว่าไม่มีใจครองนะต้นไม้ก็เหมือนกันไม่มีใจครองไม่มีใจไม่มีจิตไม่มีใจแต่วันหนึ่งก็ต้องมีการแก่การเฒ่าการตายไปเหมือนกันเป็นต้นประดู่ไงอายุยืนมากก็ค่อยเฒ่าค่อยแก่ไปเรื่อยๆในสุดก็ต้องตายไปอันนี้ว่าวัตถุภายนอกหรือว่าสิ่งภายนอกมาว่าถึงตัวตนของเราก็เหมือนกันตัวตนของเรานี่ก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันเริ่มแก่ตั้งแต่ในครรภ์มารดาโน่นน่ะตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิโน่นน่ะมันเริ่มมาตั้งแต่โน่นแหละมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ2 เดือน3 เดือนปรากฏท้องแม่นะให้เห็นชัดขึ้นว่ามีท้องแล้วตั้งท้องแล้ว5 เดือน6 เดือน7 เดือน8 เดือน9 เดือน10 เดือนอยู่ในท้องมารดา10 เดือนก็ต้องคลอดออกมาเป็นคนก็เริ่มแก่ต่อไปแต่ก่อนแก่อยู่ภายในท้องวันนี้ก็แก่ภายนอกวันนี้ก็ค่อยนับวันไปเรื่อยแก่ไปทุกวันทุกวันจนถึงอายุ20 30 40 50 60 70 80 90 100 ปีก็ไปเลยตายแล้ว บางคนก็ไม่ถึง100 ปีก็ตายแล้วถ้ามีเกิดก็ต้องมีตายให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราอริยสัจ4เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราทุกข์ก็ตัวเรานี่แหละทุกข์ก็ให้กำหนดรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนาะแก่เราความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราอยากจะหนีให้มันพ้นไม่อยากให้มันมีไม่ได้มันต้องมีของมันทุกข์เป็นของควรกำหนดรู้ไม่ใช่ให้หนีคือกำหนดรู้ว่าทุกข์เนี่ยให้กำหนดรู้กำหนดรู้ทุกข์นี่แหละกำหนดรู้ความแก่ความเก็บความตายนี่แหละความเกิดนี่แหละให้กำหนดรู้ให้กำหนดให้เห็นว่าตัวเราจะต้องเป็นอย่างนั้นหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนด้วยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครจะมีบุญวาสนาบารมีสูงส่งปานใดก็ตามแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประเสริฐเลิศล้นขนาดนั้นล่ะพระองค์ก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80 ปีวันวิสาขาบูชานั่นแหละพระองค์ก็ปรินิพพานเกิดก็วันวิสาขาบูชาปรินิพพานก็วันวิสาขาบูชาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันวิสาขาบูชาตรงกันหมดเลยพระองค์มีความสามารถมีความรอบรู้มีปัญญามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงมีพระองค์ก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพพานพูดง่ายว่ายังตายอย่างพวกเรานี่ก็เหมือนกัน50-60 ปีแล้วนี่เริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยแล้วอ่อนกำลังแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่พ้นไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้เห็นความจริงตัวเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ไปอยู่บนอากาศก็ไม่พ้นไปอยู่ทะเลมหาสมุทรก็ไม่พ้นไปอยู่ในถ้ำในภูเขาก็ไม่พ้นไม่พ้นอะไรไม่พ้นจากความตายหนีไปไม่พ้นเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นจากความตายเราเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงขยันเอาใจใส่หน้าที่การงานไม่ค่อยเก็บไข้ได้ป่วยเท่าไหร่แต่พออายุ60-70แล้วเริ่มแล้วบัดนี้มีโรคนั้นแทรกโรคนี้ซอดเข้ามาปวดหัวปวดแขนปวดขาปวดนั่นปวดนี่เดี๋ยวเป็นโรคตับโรคไตโรคอะไรสารพัดโรคแล้วไปเริ่มมีขึ้นมาแล้ว70-80 ปีนี่เอาแล้วข่าวนี้ไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งโรค108,009อะไรต่างก็ตามเริ่มมีขึ้นมาแก่เราท่านจึงให้กำหนดรู้ว่าสิ่งนี้จะมีแก่เราจะเกิดจะเป็นแก่เรา แต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นยังไม่มีถ้าแก่เท่าไปอายุ60 70เราก็เริ่มละเริ่มมีเริ่มมีโรคอันนั้นโรคอันนี้นั่นแหละท่านให้กำหนดรู้ว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นมันหนีไม่พ้นจริงๆหนีความตายไม่พ้นเลยจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามบนฟ้าบนเขาบนอากาศบนทะเลมหาสมุทรก็ตามก็หนีไม่พ้นท่านจึงให้กำหนดรู้ให้มันชัดลงไปในตัวของเรานี่ให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีว่าการมาเกิดในโลกมนุษย์นี่มันเป็นทุกข์ทุกนั่นทุกนี่สารพัดนั่นแหละมันเป็นทุกข์อะไรล่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ล่ะความอยากนั่นแหละหรือพูดภาษาบาลีก็คือตัณหานั่นเองตัณหาแปลว่าความอยากความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้แหละสำคัญความอยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีความอยากความทุกข์ก็ไม่มีคือทุกข์ในใจไม่มีถ้าไม่มีความอยากถ้ามีความอยากมันก็ต้องมีทุกข์พระพุทธเจ้าหมดความอยากแล้วพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายก็หมดความอยากแล้วหมดความอยากอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่มันหมดไปหมดไปถ้าเราพิจารณาให้ทันพิจารณาให้รู้ความอยากก็ค่อยหมดไปหมดไปพอเราทำความรู้แจ้งให้เห็นจริงขึ้นมาความอยากนั้นก็ค่อยลดลงลดลงอย่างเราปฏิบัติธรรมนี่อยากให้มันเป็นสมาธิอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้มันก็ก่อทุกข์ขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นยังไม่ได้เป็นนายพลก็อยากเป็นนายพลยังไม่อยากเป็นแฟนเขายังไม่อยากรักเขายังไม่อยากได้คนนี้อยากได้คนโน้นอยากเป็นผัวเป็นเมียกันกับคนโน้นไม่อยากคนนี้นั่นนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะสิ่งภายนอกอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เป็นก็เกิดนี่เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นความอยากนี่แหละไม่ว่าอยากอะไรเรื่องอะไรแหละไล่ไปไม่หมดหรอกทั้งวันนี่ขอให้มีอยากมีทุกข์ทั้งนั้นให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นให้สังเกตดูเรานั่งนี่เราไม่อยากให้มันเจ็บแข้งเจ็บขามันก็เจ็บแข้งเจ็บขาเราก็ไม่อยากมันก็เลยทุกข์เลยบัดนี้ท่านก็ให้พิจารณาให้เห็นความจริงอันนี้ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากเกิดจากตัณหาเมื่อเราชำระตัณหาหมดไปจากใจเราแล้วมันก็ดับทุกข์ได้คือนิโรธดับทุกข์ที่มีในใจได้ทุกข์อะไรอะไรก็ตามมันดับลงหมดคือไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทางใจวิธีปฏิบัติที่จะให้ดับทุกข์ได้นั้นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโอ้เขาว่าโอ้มันไม่มีพระอรหันต์หมดไปแล้วไม่มีในโลกนี้ไม่มีหรอกพระอรหันต์คนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่รู้ว่าการที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงนี้ มันยังมีอยู่มันไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็หมดอรหันต์มันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8หรือไม่ถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยยังไงมันก็ต้องพ้นทุกข์ได้อย่างต่ำสุดก็ต้องได้เป็นโสดาบันล่ะถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8สูงขึ้นไปก็สกิทาคาสูงขึ้นไปก็อนาคาสูงขึ้นไปก็อรหันต์สูงสุดล่ะวิธีที่จะให้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นได้ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ให้ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมันก็มีตรงข้ามนะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแต่เรามาอธิบายเรื่องความเห็นผิดแต่เราจะเรื่องอธิบายเรื่องความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเนี่ยก็เห็นทุกข์เนี่ยมันเข้ามาอย่างนี้อีกเห็นชอบก็คือเห็นทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือความเกิดความแก่ความเก็บความตายเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจพี่หลายลำพันความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนานั่นเป็นทุกข์แล้วท่านให้พิจารณาเห็นเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาคือความเห็นชอบไม่มีอย่างอื่นนะมันเห็นตัวตนของเรานี่แหละเห็นความจริงในตัวตนของเรานี่แหละสัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดแต่ทางที่ดีทางไม่ดีไม่คิดคิดออกจากกามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนเนี่ยให้ความคิดเราอยู่อย่างนี้มันจะคิดเข้าไปหากามไม่ได้ที่ดอกจากกามจึงถูกที่ดอกจากกามคิดไม่สวยบาทคือผูกใจเก็บกับคนอื่นหรือไม่พอใจกับคนอื่นพยาบาทคือความปองร้ายคิดร้ายต่อคนอื่นสัตว์อื่นคิดไม่เบียดเบียนอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาทำไมพระพุทธเจ้าเอาปัญญาขึ้นก่อนถ้าไม่เอาปัญญาขึ้นมาเนี่ยไม่เอาปัญญามารู้นี่รักษาศีลก็ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิก็ไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาต้องเอาปัญญาขึ้นก่อนต้องให้รู้ให้เห็นขึ้นก่อนให้เห็นชอบเห็นจริงขึ้นก่อนเนี่ยสัมมาวาจาจิรจาชอบพูดง่ายพูดชอบนั่นเองพูดไม่พูดในทางที่ผิดไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไม่พูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์นั่นพูดแต่ในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมเป็นความดีความงามพูดแต่ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เราหรือแก่คนอื่นสัมมากัมมันตะการงานชอบในการงานพูดง่ายๆว่าทำให้มันถูกนั่นแหละสัมมากัมมันตะการงานชอบไม่รักของเขาทำในสิ่งที่ดีงามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่น สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบไม่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดไม่พดไม่โกงไม่ช่อราดบางหลวงไม่ทำอะไรที่มันผิดทั้งหลายที่จะได้มาซึ่งเงินซึ่งทองที่มาใช้จ่ายเราไม่ให้มันมีขึ้นอย่างนั้นเราต้องหลีกเว้นคือไม่คดโกงช่อราดบางหลวงทำมาหากินด้วยความสุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตให้มันบริสุทธิ์สามอันนี้เป็นศีลพอมีศีลก็เป็นฐานหนุนให้เกิดสมาธิสัมมาวายามะความเพียรชอบเรามีความภาคความเพียรเราจึงจะทำสมาธิได้ถ้าไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความอดความทนจะภาวนาได้ไหมไม่ได้พอนั่งปั๊บก็เหนื่อยแล้ว15 นาที20 นาทีก็เมื่อยแล้วแต่เรามีความพยายามนี่มีความพยายามชอบนี่ตั้งใจเราจะทำสิ่งไหนก็ตามไม่ว่าการฝึกสมาธิอย่างเดียวหรอกทุกอย่างอะไรเราต้องมีความภาคความเพียรความอดความทนมันถึงจะไปได้มันถึงจะประสบความสำเร็จได้ความเพียรในที่นี้ก็คือความเพียรในการที่จะชำระกิเลสแหละเพียรละความชั่วเพียรทำความดีเพียรทำจิตให้ผ่องใสนั่นสัมมาสติตั้งสติชอบสติก็คือความรู้สึกระลึกได้ระลึกในสิ่งที่ชอบเรียกว่าสติปัฏฐาน4ระลึกรู้ในกายของเราว่ากายของเราในประกอบด้วยธาตุขันธ์อันใดมีเนื้อหนังมังสากระดูกตัวตนอันนี้เป็นรูปขันธ์ก็ดีนามขันธ์ก็ดีรูปขันธ์ก็คือร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นอย่างนี้ให้มีสติความรู้สึกระลึกได้ระลึกในธาตุในขันธ์ของตัวเรานี่เองระลึกในกายระลึกในเวทนาระลึกในสัญญาระลึกในสังขารระลึกในวิญญาณให้ระลึกในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าชอบหรือระลึกในกายระลึกในเวทนาระลึกในจิตระลึกในธรรมให้อยู่อย่างนี้ให้จิตเราระลึกรู้อยู่อย่างนี้ระลึกรู้อยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี้หรือระลึกรู้ในขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ให้ระลึกรู้ในวิญญาณขันธ์อย่างนี้ก็ได้สติของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องสเปเฮระต่างๆให้ระลึกรู้อยู่ในสิ่งเหล่านี้ตลอดเช่นอย่างพวกเราก็ระลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดลมเข้าเราก็รู้ลมเข้าลมออกเราก็รู้ลมออกนี่เราตั้งสติแล้วเนี่ยไม่ไปรู้เรื่องอื่นไม่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไม่เอาคิดก็คิดเป็นระเบียบสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงคิดสิ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่คิดหรือไม่ระลึกรู้เลยให้ระลึกรู้อยู่ตลอดว่าเรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราเห็นอยู่เรารู้อยู่ว่าลมเข้าเราก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกลมยาวก็รู้ว่าลมยาวลมสั้นก็รู้ว่าลมสั้นทั้งออกและเข้าเรารู้อยู่ลมมันกว้างขวางใหญ่โตเราก็รู้ไปหมดลมมันเล็กลงแทบจะไม่มีเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าความระลึกรู้ที่ถูกต้องมันอยู่ที่ไหนล่ะอาการเหล่านี้มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่เองระลึกรู้ในตัวของเรานี่แหละนี่ระลึกในทางที่ดี เป็นอย่างนี้สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบก็คือฝึกสมาธินี่แหละให้เกิดอย่างกำหนดรู้ลมนี่มันก็เกิดแล้วเกิดสมาธิแล้วเราพยายามให้มันรู้ขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกมันก็เป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่ถ้าละจิตเราเป็นสมาธิอัปปนาเนี่ยอัปปนาสมาธินี่ออกจากสมาธิแล้วนี่สติปัญญาความฉลาดสามารถต่างๆความรู้ความมีอะไรต่างแจ่มแจ้งชัดเจนในตัวเราขึ้นมาเลยในเรื่องนั้นก็ตามถ้าเข้าถึงนั้นแล้วพิจารณากายนี่เห็นชัดเลยเห็นรูปขันธ์อันนี้ว่าเป็นทุกข์อย่างไรเห็นชัดเลยเวทนาขันธ์ก็เห็นชัดสัญญาขันธ์ก็เห็นชัดสังขารขันธ์ก็เห็นชัดวิญญาณขันธ์ก็เห็นชัดถ้าเราจิตบรรลุขึ้นไปจนถึงอัปปนาสมาธิจะเกิดปัญญารอบรู้ขึ้นมามากมายอันนี้ต้องหัดให้เป็นไปถึงไม่ถึงเราก็หัดไปเรื่อยมันถึงของมันเองแต่งเอาไม่ได้คณิกาอุปจาระยังแต่งได้กำหนดลมกำหนดอารมณ์ต่างๆหรือพิจารณาร่างกายเห็นโครงกระดูกโครงอะไรเราก็พอทำได้แต่พอจิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันทำหน้าที่ของมันอย่างเดียวแต่ว่าออกจากสมาธิมาแล้วปัญญารอบรู้เกิดขึ้นมากมายเลยแจ่มแจ้งชัดเจนหมดเลยแจ่มแจ้งชัดเจนหมดแต่ถ้าเป็นฌานเนี่ยเขาผวังนะมันนี่มันก็ไม่เกิดปัญญาแต่เกิดความสงบเหมือนกันสงบอยู่แต่ปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าปัญญาสมาธิปัญญาเกิดสามารถอภิจารณากายนี่เห็นชัดตามความเป็นจริงปล่อยวางได้เลยหลุดพ้นได้เลยขอให้ใจสงบก็ใช้ได้แล้วใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านใจสบายรู้อยู่เห็นอยู่ในลมหายใจเข้าออกจนเห็นลมดับไปเหลือแต่รู้เราก็ยึดหรือว่ากำหนดรู้เรื่องนี้ไว้ว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ยังไงก็ตามเถอะขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะถ้าเราปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคประโยค8เราพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ต้องว่ารอให้พุทธเจ้าองค์ต่อไปค่อยมาโปรดหรอกเอาชาตินี้แหละเราดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในมรรค8เราเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เราก็เกิดสมาธิแล้วระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเราสามารถบรรลุได้หนีจากกองทุกข์ได้ถ้าเราทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยทำทุกวันหรือทุกโอกาสที่เราพอจะกำหนดรู้ได้เราก็กำหนดรู้อันนี้มันจะมีพลังขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดพลังขึ้นไปเรื่อยๆพลังคือพลังจิตนี่แหละมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเราทำใจเราจะสบายขึ้นสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นทำอะไรอยู่ใจเราก็สบายนี่เราเห็นชัดลงไปเลยในใจของเราเนี่ยว่าใจเราสบายความเป็นจริงคนเรามันก็สบายบ้างไม่สบายบ้างแต่พอเข้าสมาธิเป็นนี่มันสบายเลยเห็นใจสบายขึ้นมาเลยจึงจำเป็นที่สุดที่จะต้องปฏิบัติตามมรรค8 เพราะเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ได้มรรคแปดให้ปฏิบัติให้กายวาจาใจของเราดำเนินไปตามอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นแหละเราก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปได้ไม่ต้องกลับเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารน้อยใหญ่เหล่านี้เลยเสวยสุขในที่สมบัติเสวยสุขในพระนิพพานนั่นเราต้องทำเราต้องปฏิบัติให้มันรู้แจ้งขึ้นมาในใจของเราเราวางได้หรือไม่ได้มันเห็นอยู่ที่ใจของเราเลยเราวางความทุกข์ได้หรือไม่ได้เราเห็นอยู่ที่ใจของเรารู้ชัดอยู่ในใจของเราใจของเรานี่ถ้ามันละเอียดเข้าไปแล้วมันไม่อยากยุ่งอะไรเลยหน้าที่การงานก็ทำได้อยู่แต่ว่าไม่ยุ่งไม่วุ่นวายไม่สับสนจิตใจเราจะเป็นหนึ่งใจเราจะสบายมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากไม่นึกเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดมันอยู่กับความสงบตลอดใจเรานี่สบายตลอดเย็นเข้าไปในใจนั่งอยู่ก็สบายสบายยืนอยู่ก็สบายทำงานอยู่ก็สบายทำไมมันถึงสบายเพราะจิตมันเป็นสมาธิการรู้สิ่งไหนมันก็รู้ละเอียดรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงรู้ประเสริฐขึ้นมาเลยรู้ในใจเลยจะเอามารู้ธาตุรู้ขันอันนี้ก็ได้รู้ธาตุรู้ขันที่เรามีอยู่นี่มารู้รูปขันอันนี้แหละตัวตนนี่แหละประกอบส่วนด้วยอะไรประกอบส่วนด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกถ้าไล่รายละเอียดก็เรียกว่าอาการ32เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจนี่แหละไล่ไปเรื่อยเลยน้ำดีน้ำเสด็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดนั่นอยู่ที่ตัวเรานี้สิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงวะนี่ไม่เที่ยงรูปขันธ์อันนี้ไม่เที่ยงต่อไปมันก็เป็นไปของมันมันไม่เที่ยงเราต้องรู้ทันว่าขันธ์ธาตุอันนี้ตัวตนอันนี้มันไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันต้องแตกดับไปนะมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะมันก็เป็นทุกข์ถ้ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์แล้วมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนแท้จริงที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ไม่ว่าส่วนไหนในร่างกายอันนี้ในตัวตนอันนี้เราจะถือเอาผมนี่แหละเป็นของเราก็ไม่ได้ผมก็เป็นเรื่องของผมขนเป็นเรื่องของเรามันก็ไม่เป็นมันเป็นไปตามสภาพของมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นหนังมันก็ไม่ใช่ของเราอันที่จริงสมมุติโลกมันก็เป็นของเราทั้งหมดนั่นละแต่ว่าบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างโลกเข้าใจกันอยู่ว่าของเราของเราแต่บัญญัติธรรมพระองค์สอนให้เห็นละเอียดลงไปว่าเนื้อหนังมังสาของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา มันไม่ไปตามอำนาจของใจที่เราต้องการเราไม่อยากแก่มันก็แก่เราไม่อยากเก็บมันก็เก็บเราไม่อยากตายมันก็ตาย นี่มันเป็นอย่างนี้เราไม่อยากตายเลยแต่ก็ป่วยจนตายหรือมีทางตายอยู่จนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ความจริงให้เห็นโทษที่มีอยู่ในกายนี้หรือความเป็นไปที่มันจะต้องสลายแตกดับไปมันอยู่ที่กายนี้แหละกายน่ะแตกดับเมื่อกายแตกดับจิตวิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้ถ้ากายแตกแล้ววิญญาณก็ออกวิญญาณออกจากร่างแล้วกายนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่เน่าแต่ผุพังไปวิญญาณก็ไปถือภพใหม่ชาติใหม่มีความสุขความทุกข์ตามบุญและบาปที่เราทำไว้ถ้าเราทำบุญไว้เราก็มีความสุขเราทำบาปไว้เราก็มีความทุกข์เนี่ยมันก็เท่านั้นเองให้เห็นชัดลงไปในรูปขันธ์อันนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนจะประเสริฐเลิศล้นขนาดไหนก็ต้องเป็นต้องมีความแก่ความเก็บความตายเป็นหมดทุกคนหายพิจารณาลงมาอย่างนี้ให้เข้าใจตามนี้เราก็จะเห็นชัดลงไปเลยว่าโอ้มันไม่ใช่ธรรมดานั่นตัวตนนี้ท่านถึงไม่ให้หลงไม่ให้หลงในวัยและชีวิตวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยวัยต้นวัยกลางวัยสุดท้ายท่านไม่ให้หลงว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรายังไม่เท่าไม่แก่อย่าได้ไปหลงวันหนึ่งมันต้องเป็นมันต้องแก่ต้องเท่าต้องตายไปเป็นเหมือนกันเดี๋ยวอย่าไปหลงในวัยว่าเราจะอย่างนี้อยู่อย่างนี้ตลอดไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่หลงในชีวิตคือไม่หลงว่าเราจะไม่ตายหรอกเรามีคิดชีวิตอยู่นี่เรากินอาหารถูกหลักอนามัยเราออกกำลังกายเราทำนั่นทำนี่เพื่อที่ให้ร่างกายเข้มแข็งอยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่พ้นความตายออกกำลังกายแข็งแรงก็ไม่ตายอย่างหนึ่งก็ตายอย่างหนึ่งโรคที่หมอวินิจฉัยไปแล้วนี่มันมากมายก่ายกองแต่ก่อนในโรคท้องอืดพอใครกินอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยตายไม่มียารักษาสมัยก่อนนะไม่มียารักษาเลยถ้าเป็นท้องอืดแล้วก็ไม่มียารักษาตายแต่ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นท้องอืดนี่มียากินกับเข้าไปหายเลยเม็ดเดียว2เม็ดเท่านั้นหายเลยแต่ก่อนโอ้ถือเป็นเรื่องใครเป็นโรคท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยแล้วก็ตายหมดไม่มียาใส่ต่อมาโรคอหิวาโรคอหิวานี่ก็ถ้าเป็นเข้าไปแล้วก็มีหวังเหมือนกันไม่มียารักษาเหมือนกันแต่ก่อนไม่รู้จะเอาอะไรแต่ปัจจุบันนี่พอเป็นโรคท้องเสียท้องร่วงโรคอหิวาเขาฉีดยาให้เขาเข้าน้ำเกลือให้เท่านั้นก็หายเลยเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็เป็นมะเร็งบ้านนี่โอ้ถ้าเป็นมะเร็งแล้วมีทางเดียวทั้งคือตายเป็นมะเร็งมันช่วยให้ตายเร็วไวมากเขาก็มียาอยู่แต่ว่ายาเขายังไม่ถูกยังไม่สามารถที่จะรักษาเด็ดขาดได้บรรเทาหรือว่าพอให้ผ่อนผันได้อยู่ไม่มียาจริงๆที่จะรักษาว่าให้หายเด็ดขาดถ้าเป็นมะเร็งเข้าไปแล้วก็มีหวังเลย ไม่วันใดก็วันหนึ่งตกไปไปโดยเร็วด้วยแต่ถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าหรือพันปีข้างหน้าเขาอาจจะมียาชนิดแก้โรคมะเร็งนี่ให้หายเด็ดขาดไปในทันทีทันใดได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียาชนิดนั้นแต่อีกร้อยปีข้างหน้าหรือว่าหลายร้อยปีข้างหน้าพวกนักวิทยาศาสตร์อาจจะค้นคว้าได้ยาวิเศษสามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้แต่ก็จะมีโรคอย่างอื่นขึ้นไปอีกซึ่งหมอหายารักษาไม่ได้มันก็ต้องมีขึ้นไปอีกนี่เป็นอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่าหนีไม่พ้นจากความตายไปได้สักคนเดียวถึงมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามไม่ตายด้วยโรคนี้ก็ตายด้วยโรคนี้หรือเป็นอย่างอื่นไปแล้วทำไมถึงมาศึกษาให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้สลดสังเวชว่าเรานี่ไม่สามารถที่จะค้ำฟ้าอยู่ได้หรืออยู่ค้ำฟ้าได้จะต้องไปเหมือนกันเราจะเอาอะไรในโลกนี้เราจะยึดถืออะไรเราจะสำคัญมั่นหมายในอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่จะให้ยึดให้ถือได้แล้วเราก็ปล่อยวางทำใจของเราให้บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเป็นพระอริยบุคคลเสียเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์ก็พ้นทุกข์ไปได้จะเป็นอย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติจะอยู่ดีๆให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดต้องปฏิบัติธรรมต้องดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8หรืออริยสัจ4ให้ชัดเจนลงไปอริยสัจ4พูดถึงรายละเอียดของธาตุขันธ์อันนี้ไว้อย่างถี่ถ้วนแต่เราก็ไม่ต้องไปศึกษาจนได้รู้หมดทุกข้อทุกมุมหรอกขอแต่ให้เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างพลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นมาเพื่อรู้อริยสัจในตัวนี้หรือว่ารู้ความเป็นไปของกายอันนี้โดยการที่เราฝึกหัดปฏิบัติไปตามมรรค8นี่เอามรรค8เป็นเครื่องดำเนินนี่เราก็สามารถที่จะหนีจากกองทุกข์ได้หนีจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้จากการที่เกิดได้พบน้อยพบใหญ่ได้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้แน่นอนเราต้องทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นอย่าได้ท้อถอยถึงมันจะเหนื่อยยากบ้างก็ไม่เป็นไรถึงมันจะเหนื่อยมากเหนื่อยปวดแข้งปวดขาเป็นนั่นเป็นนี่ทนทุกข์ทรมานอันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อทรมานตัวเองเราทำเพื่อฝึกจิตของเราให้สงบใครเป็นผู้ได้ก็เรานี่แหละเป็นผู้ได้ผู้ปฏิบัติตามมรรค8นี่แหละหรือปฏิบัติอริยสัจ4นี่แหละให้สังเกตดูใจของเราว่ามันไม่ฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆเลยมันอยู่กับความที่เรียกว่าสติไปควบคุมอยู่ตลอดมีสติในการก้าวไปในมีสติในการถอยกลับนู่นละเอียดลงไปปานนั้นยืนอยู่ก็มีสติเห็นลมหายใจเข้าออกนั่งอยู่ก็มีสติเห็นลมหายใจเข้าออกนอนอยู่ก็มีสติเห็นลมหายใจเข้าออกเดินอยู่ก็เห็นลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเราพิจารณากายก็เห็นชัดตามความเป็นจริงถ้าจิตเรามีพลังแล้วกายนี้เป็นของสกปรกเราก็สามารถเห็นได้กายนี้เป็นของไม่เที่ยงเราก็สามารถเห็นได้ว่ากายเรานี้ไม่เที่ยงเราต้องเอาปานั้นจริงๆนะฝึกเลยไม่ใช่ว่ามีแต่มานั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นพอไม่ใช่เราฝึกตลอดเราตั้งสติได้เวลาไหนเราต้องกำหนดทันที แต่ถ้ามันเป็นไปแล้วมันได้แล้วมันผ่านแล้วเราจะเห็นได้เองปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วนี่มันเห็นได้เองพอไม่มีธุระอะไรต่างๆมันจะเข้าสมาธิวับทันทีเลยจิตเรานี่จะรวมลงไปปั๊บจะเห็นลมหายใจเข้าออกทันทีมันไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆเราจะสังเกตเห็นลมอย่างผู้ที่เคยมาปฏิบัติแล้วจะสังเกตได้เรื่องนี้ส่วนผู้ใหม่ก็ยังอยู่ยังไม่ละเอียดพอส่วนผู้มาปฏิบัติก่อนนี่มันต้องรู้แหละเพราะเคยปฏิบัติมาแล้วยืนอยู่เฉยๆก็เห็นลมหายใจเข้าออกใจเราก็เย็นสบายลงไปเลยนั่นตายแล้วมันจะไปนรกหรือไปสวรรค์ล่ะถ้าใจมันสบายอย่างนี้ใจมันมีความตั้งเที่ยงตั้งมั่นต่อคุณศีลคุณธรรมอย่างนี้มันก็ต้องไปสู่สุคติตายแล้วนะไม่ไปหรอกทุคตินะถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราไม่ไปไม่ไปสู่อบายภูมิไม่ไปสู่ภพภูมิอันต่ำมีสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นไม่ได้ไปเราไม่ไปทำไมไม่ไปเพราะว่าจิตเรามีสมาธิมีมรรคมีผลแล้วนั้นไม่ไปมันมีแต่ไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานเท่านั้นความต้องการสูงสุดหรือความมุ่งหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานถ้าเราเป็นโสดาบันก็เรียกว่าตกกระแสพระนิพพานเหมือนน้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลออกสู่ทะเลเนี่ยถ้าตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีหวังออกไปทะเลมหาสมุทรหรือน้ำโขงนี่พอตกลงไปในน้ำโขงก็กระแสน้ำก็พัดลงไปจนถึงทะเลมหาสมุทรเหมือนกันนี่ท่านจึงให้ตั้งใจปฏิบัติถ้ามีโอกาสอย่างนี้ถือว่าโชคดีเราได้ละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเพื่อปฏิบัติหวังความพ้นทุกข์ความเป็นพระอริยบุคคลไม่ใช่มีแต่อดีตเท่านั้นคือสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้ในปัจจุบันนี้เราก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8หรือหลักสำคัญคืออริยสัจ4เดี๋ยวนี้เราก็ปฏิบัติอยู่ก็ทำอยู่ความมีมากมีผลต้องเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติขอให้มั่นใจถ้าเรารู้แจ้งในอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เราว่าอริยสัจ4ตราบใดที่โลกนี้ยังปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาอยู่โลกนี้ไม่ว่างจากอรหันต์เลยพระพุทธเจ้านะเป็นคนตัดให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าถอยเลยเราสามารถที่จะทำจิตของเราให้หลุดพ้นไปได้อย่างแน่นอนถือว่าเราโชคดีที่สุดที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่คิดว่ายังไม่มีมรรคผลหมดไปแล้วไม่ใช่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่สติปัฏฐาน4ยังมีอยู่อริยมรรคมีองค์8ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8สติปัฏฐาน4ก็เห็นไหมสติเห็นไหมสัมมาสติ ตั้งสติชอบนั่นแหละตั้งสติชอบกายเวทนาจิตธรรมกายก็คือตัวเรานี่เวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็คือใจของเราธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องกิเลสในเรื่องปล่อยวางอะไรต่างๆเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่เราต้องหลุดพ้นได้แน่นอนเราต้องทุ่มเทตั้งใจปฏิบัติให้ดีอย่าได้คิดว่าเวลาเท่านี้แหละมันเหลือเฟือมันนั่นนี่ไม่ใช่นะเวลานี้น้อยนิดเดียวนะเรามาปฏิบัติให้เราเองทำความดีให้เราเองเนี่ยใช้เวลาน้อยนิดเดียวทั้งที่เรามีอายุตั้ง 40-50 แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำให้ตัวเราเลยถ้าเราตั้งใจปฏิบัติให้มันจริงจังขึ้นไปนี่โอ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วเวลาน้อยนี่แหละสามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้ขอให้เราจับหลักการปฏิบัติให้มันได้เราไปได้แน่นอนใจเราสบายแน่นอนขอให้ตั้งใจปฏิบัติดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าอริยสัจสี่ให้เห็นแจ้งชัดขึ้นมาในตัวตนของเราหรือมรรคมีองค์แปดให้มีอยู่ในกายในใจเราเราก็สามารถที่จะหนีจากกองทุกข์ได้เราหนีจากความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ได้เราถึงความสุขความเจริญเราถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนถ้าเราตั้งใจปฏิบัติให้มีธรรมะของพระเจ้าอยู่ในใจเท่านี้แหละเราก็มีโชคดีแล้วเราเกิดมาเนี่ยแสดงให้ฟังเท่านี้แหละ และที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมเทศนาเรื่องอริยสัจคือทางพ้นทุกข์โดยพระครูเศรษฐิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี